نقزش. اگر پایت دوباره بلغزد قطع خواهد شد، اگر دستت تو را به راهی دیگر رهنمون شود خواهد پوسید، اگر زندگیت را از من بگیری خواهی مرد، حتی اگر زنده باشی چون سایه و یا مرگ خواهی بود بی من اگر گام برداری بر زمین.